صل یا رسول اللہ، مدارا کرم نورے مجسم یا جیسم یا رسول اللہ، جہاں جاؤ جدھر جاؤ مدینے کی فضا پاؤ، جہاں جاؤ جدھر جاؤ مدینے کی فضا پاؤ، ملے لطف حضوری جانے عالم یا زمزم یا رسول اللہ، مدینے جب میں پہنچوں تو کلیجہ میرا پھٹ جائے، مدینے جب میں پہنچوں تو کلیجہ میرا پھٹ جائے، وہاں رو رو کہ اپنا توڑ دوں دم یا رسول اللہ، وہاں رو رو کہ اپنا توڑ دوں دم یا رسول اللہ، وہاں رو رو کہ نظارہ کر دریا کے پاس مدینے جب میں پہنچوں تو اپنا توڑ دو دم یا رسول اللہ، بقیے پاک میں مجھ کو جگہ سرکار مل جائے، بقیے پاک میں مجھ کو جگہ سرکار مل جائے، تو پھیلے پیر و مرشد غوثِ اعظم یا رسول اللہ، تو پہلے پیر و مرشد غوثِ اعظم یا رسول اللہ، وہی امت خطاؤں میں رات میں جن کے لیے رویا کیے مانند شبنم یا رسول اللہ،